Uwaga, frajerzy, mam ważny komunikat. Do kogo należy czarna Alfa Romeo, która blokuje wjazd na mojej góry? Do mnie. Przeparkuj swój samochodzik. Tego akurat nie mogę dla ciebie zrobić. Ale mogę dla ciebie zrobić coś innego. Jarosław Psikuta. Panie! Widzi pan tam S na końcu? Jak to Psikuta? Widzę, że nazywasz się Kelly. No mówiłem różne rzeczy, mówię. Faktycznie nie ma S. Czyli Psikuta bez S. Jak mogłaś dać się sprać jakimś frajerom? Przecież jesteś człowiekiem z miasta. No, wzięli mnie z zaskoczenia, no.